6.092 tianencs estan cridats a votar aquest diumenge. Avui els ciutadans escollirem els 45 diputats i 16 senadors de designació popular que corresponen a Catalunya les noves Corts que es trien ara i que es constituiran d'aquí uns dies. Una de les novetats d'aquests comicis a la nostra vila és que per primera vegada el Centre Cívic de l'Escorxador es converteix en col·legi electoral en substitució del que s'instal·lava al parc del camp de futbol vell. Per fer-ho, s'ha hagut d'instal·lar una rampa per facilitar la mobilitat dels ciutadans. Davant de tot plegat, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, preveu una jornada marcada per la normalitat. S'ha introduït la novetat d'un recompte via e-administració a través de PDAs, a través del Consell Comarcal, per tal de fer el recompte més ràpid. S'agraeix des del punt de vista del Senat, que sempre és una mica més lent, en aquest cas no serà tan lent com les anteriors europees, etcètera, que n'hi ha moltíssim, però jo crec que serà, espero que sigui una jornada de total tranquil·litat, de participació, total normalitat. La d'avui és una jornada electoral marcada per la sensació que el resultat ja es coneix i també per la gravíssima situació econòmica no només d'Espanya sinó de tota Europa. I un cop més existeix la preocupació que l'abstenció tingui un gran protagonisme. En els comicis del 2008 a la nostra vila es va registrar una participació del 77,52% per sobre de la mitjana catalana. Esther Pujol ha animat a la gent a exercir el seu dret i deure ciutadà. S'ha d'exercir el dret del vot. Això és un dels drets que ningú ens pot treure i per tant animo a tothom a que vagi a les urnes amb el sentit del vot que vulgui, amb el sentit del vot dels indignats, amb el sentit del vot en blanc, amb el sentit del seu compromís polític i dels seus valors envers un partit polític afí, però si més no, que es vagi a votar. A les últimes eleccions generals, el partit més votat a Tiana va ser el PSC amb un 36,6% dels vots. Convergència i Unió va situar-se com la segona força política amb 1.239 vots, seguida del Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya els Verds. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.